אות ריש. הרואה שהוא רוחץ את ראשו, סימן שהוא ניצל מכל צרה. ואם הוא רואה שהוא מגלח את ראשו, סימן יפה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל ראש אדם, סימן שהוא יאכל כל אשר לו בכל יום. אם הוא רואה את עצמו רץ בחלום, אז סימן טוב לו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא רץ בים ונטבע, עתיד ליפול ביד מלך רע ויהיה לו רע. אם הוא רואה שהוא רוכב על אייל, עבירה עשה שהכעיס את הקדוש ברוך הוא. ואם הוא רואה גמל, בן זכר, בן נקבה, עדיף שילך למרחקים, כך מרמזים לו. אם הוא רואה חמור לבן, טוב יהיה לו. ואם הוא רואה חמור בלי מרדעת, יחלה או שהוא יפסיד את הממון שלו. ואם הוא רואה את החמור עם מרדעת, ברכה תהיה לו. אם הוא רואה חזיר בחלום, ישמר מאויביו. ואם הוא רואה יענה, סימן שיעלה לגדולה. הרואה סוס בחלום, גדולה טובה ותהיה לו. אם הוא רואה פיל, יעלה לגדולה. ואם הוא רואה פרט או פרדה, צרה תבוא לו. אם הוא רואה צוואר האדם, ירכב על צוואר אויביו. ואם הוא רואה צבי, סימן שעשה עבירה שהכעיס את הקדוש ברוך הוא. אם הוא רואה שור שחור, כבוד וגדולה יהיה לו. הרואה בחלום שהוא חתוך רגליים, עדיף שילך למרחקים, כך מרמזים לו. אם הוא רואה שהוא רואה עזים, בניו ובנותיו ירבו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ במים חמים, צרה תעבור עליו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ במים פושרים, שמחה יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בנהר, רע יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ במעיין, טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ במים קרים, נתמעט צרתו ובשורות טובות יבואו לו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בבית מרחץ, צרה תעבור עליו. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בים, יהיה לו שקט. ואם הוא רואה שהוא רוחץ את עצמו, סימן רע ועדיף שיעשה תענית חלום והטבת חלום. אם הוא רואה את עצמו בארץ שתחילתה אות ריש, יראה אותו האיש כל מה שליבו חפץ. ואם הוא רואה כאילו הוא הולך למרחק, יבוא לו מאיזה מקום מכתב ובשורות טובות יהיו במכתב הזה. ואם הוא רואה את עצמו שהוא תוקע בשופר בראש השנה, יצום ויבקש רחמים שעוונותיו תלויים עליו. הרואה רימונים קטנים, גדולים, זה לא משנה, סימן שיפרה ויתרבה רכושו כגרגרי הרימון. ואם הוא תלמיד חכם, יצפה לתורה, שנאמר, אשכחה מיין הרקח מעסיס רימוני. ואם עם הארץ רואה את החלום הזה, הוא יצפה למצוות, שנאמר, כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הרואה רעמים וברקים ומטר יחד, טובה תהיה על אותה מדינה. ואם הוא רואה רעמים בלי מטר, אותו הדור עושים עבירות שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא. ואם הוא רואה שהרוח נושאתו למעלה, שררה יהיה לו. ויש אומרים, גם שמחה תהיה לו.